Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. To program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wybuchu gazu w Bytomiu mieszkańcy na razie nie mogą wrócić do bloku. Zdzisław Krasnodębski, jedynym kandydatem konserwatystów na wiceszefa Europarlamentu. IMGW ostrzega przed silnymi opadami śniegu do jutra do południa na Pomorzu. Po eksplozji gazu w bloku w Bytomiu wciąż nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Pogotowie gazowe stara się odnaleźć i usunąć miejsce rozszczelnienia gazociągu. W wybuchu w bloku przy ulicy Chlonda w dzielnicy Stroszek ranna została jedna osoba. Z 10-piętrowego budynku ewakuowano 111 osób. Większość z nich znalazła schronienie u bliskich lub znajomych. Pozostali są w pobliskiej szkole. Gaz ulatniał się nie w samym wieżowcu, ale z rury obok niego. Na miejscu pracują obecnie dwie kopalnie. Parki, mówi rzecznik Bytomskiej Straży Pożarnej Tomasz Rutkowski. W tej chwili trwają prace pogotowia gazowego do ustalenia źródła emisji tego gazu. Wiemy już, że instalacja gazowa w budynku jest szczelna, natomiast nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej doprowadzającej gaz do budynku, czyli przed budynkiem. Konstrukcja budynku nie wygląda na naruszoną. Inspektor nadzoru budowlanego razem z gazownikami zdecyduje, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do siebie, mówi rzecznik bytomskich strażaków. To wszystko będzie zależało od tego, jak szybko pogotowie gazowe, pracownicy pogotowia gazowego zlokalizują źródło wycieku i usuną ewentualną usterkę. Do eksplozji doszło w mieszkaniu na parterze. W chwili wybuchu były tam 3 osoby. Jedna z nich, kobieta, została poparzona i trafiła do szpitala. Europoseł Zdzisław Krasnodębski jest jedynym kandydatem grupy konserwatystów na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jego konkurentka Helga Stevens, która zgłosiła w ubiegłym tygodniu swoją kandydaturę, teraz ją wycofała. Krasnodębski ma być następcą odwołanego Ryszarda Czarneckiego. Jutro europejscy konserwatyści i reformatorzy mieli w głosowaniu zdecydować, kto będzie ich kandydatem do zajęcia miejsca zwolnionego przez Ryszarda Czarneckiego. Teraz wygląda na to, że takiego głosowania u konserwatystów nie będzie. Decyzja o wyborze wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego zapadnie w czwartek na mini sesji plenarnej w Brukseli. Wcześniej przedstawiciele największych grup deklarowali, że poprą kandydata zgłoszonego przez konserwatystów, tak żeby zachowali oni to stanowisko. Jeśli wierzyć tym zapewnieniom, to nawet gdyby przed czwartkowym wyborem swoją kandydaturę zgłosił ktoś z sali, co może się zdarzyć, to nie uzyska poparcia większości. Ryszard Czarnecki został odwołany kilka tygodni temu za porównanie wypowiedzi Róży Thun do działań szmalcowników. Chodziło o jej udział w reportażu wyemitowanym we francusko-niemieckiej telewizji i krytykę sytuacji w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Służby apelują, aby zgłaszać osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur i wymagają pomocy. Jeżeli natrafimy podczas mrozu na kogoś śpiącego na przystanku komunikacji miejskiej czy w miejscach publicznych, zadzwońmy pod numery alarmowe 112 lub 997. W nocy w północno-wschodniej Polsce temperatura spadnie do minus 25 stopni. Do piątku obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem dla całej Polski. IMGW wydał też ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu na Pomorzu. Jest pierwszego stopnia i dotyczy terenów nadmorskich, informuje synoptyk Małgorzata Tomczuk. To ostrzeżenie obowiązuje do dnia jutrzejszego do południa i mówi, że w ciągu nocy i w ciągu pierwszej połowy dnia może spaść miejscami do 15 cm śniegu. A przy wietrze umiarkowanym i dość silnym będą także występowały zawieje i zamiecie śnieżne. Śnieżyce i mróz sparaliżowały komunikację kolejową w północnych i środkowych Włoszech. Są ogromne opóźnienia. Prawdopodobnie jutro w trasę ruszy zaledwie połowa pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Dziś pociągi przejeżdżały średnio z 2,5-godzinnym opóźnieniem, a setki połączeń wypadły z rozkładu. Z powodu awarii pociągu na linii Mediolan-Neapol i zamarznięcia zwrotnic sparaliżowany został system połączeń z szybkimi pociągami Pendolino. W efekcie, by umożliwić szybkim pociągom dalekobieżnym dotarcie do celu, zatrzymywano lub wykreślano z rozkładu pociągi regionalne oraz połączenia Intercity. W Rzymie spóźnione pociągi zamiast na dworzec główny Termini przejeżdżały z ogromnym opóźnieniem na inne stacje. Zorganizowany system połączeń kolejowych w praktyce przestał funkcjonować. Takiej sytuacji nie było we Włoszech od 30 lat. W związku z tym, że temperatury w nocy spadną sporo poniżej zera, koleje ostrzegają, że połowa pociągów może jutro nie wyruszyć na trasę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łoniewski. Na tarczy wrócą z Węgier nasi koszykarze. Przegrali w eliminacjach Mistrzostw Świata 57-64 i na tę chwilę zajmują drugie miejsce w grupowej tabeli. Prowadzi Litwa. Z kolei Denis Urubko przerwał udział w narodowej wyprawie na K2. Po tym jak wrócił do obozu po samowolnej próbie zdobycia szczytu, najpierw nie chciał rozmawiać z innymi uczestnikami wyprawy. O swojej decyzji poinformował podczas kolacji, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Miał tu akceptację całego zespołu, ponieważ chłopcy nie widzą dalszej możliwości współpracy z Denisem, także ta jego decyzja została zaakceptowana. Sytuacja z Urubką nie zaważy na dalszym ciągu wyprawy. Ta będzie kontynuowana. Ta akcja Denisa właściwie spowodowała jeszcze większą konsolidację pozostałego zespołu. Stwierdził Majer. Teraz jeszcze jeden z ostatnich wątków igrzyskowych. Do kraju z Pjongczangu wróciła ostatnia grupa polskich sportowców, w tym bobsleista Mateusz Luty, niosący flagę podczas ceremonii zakończenia igrzysk. Bardzo mi było miło, jak się dowiedziałem, że będę mógł nieść flagę. Super sprawa. Troszeczkę jak wychodziłem, to bardziej patrzyłem, czy ładnie wszystko wygląda niż pod nogi, więc bałem się, żeby się tam nie przewrócić o kogoś. Ale było bardzo w porządku. Fajna, naprawdę bardzo fajna rzecz. Kończymy piłką i ostatnimi meczami kolejki w Bundeslidze i w Serie A. W Niemczech Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie zremisowała po 1 z Augsburgiem. We Włoszech kapitalny mecz Napoli, wyjazdowa wygrana z Cagliari 5-0. Piotr Zieliński zameldował się na boisku w drugiej połowie. Jutro wciąż mroźno. Termometry pokażą w Augustowie minus 12 stopni, w Rzeszowie minus 11, w Warszawie minus 9, we Wrocławiu minus 6, w Szczecinie minus 3. W całym kraju będzie dużo słońca, słaby śnieg jedynie na wschodzie, południu i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Historia starszego sierżanta Władysława Grudzińskiego, pseudonim Pilot, żołnierza oddziału Roya, nie wyszła na światło dzienne przez 70 lat. I tak by się pewnie stało, gdyby nie opowieść dziś starszej pani, wtedy młodej Anastazji, o miłości do tego właśnie mężczyzny i o walce, jaką toczyli z komunistyczną bezpieką. Anna Śnieżko spisała tę opowieść, bardzo dramatyczną i emocjonalną, ale także pełną faktów, co potwierdziła potem w archiwach IPN. W dzisiejszym programie między innymi rozmowa z autorką książki Żona Wyklęta. 1 marca wspominamy niezłomnych, a o innych wydarzeniach przypomni w kalendarium historycznym Magda Karczewska. Dźwięki historii. 26 lutego 1634 roku oblegające Smoleńsk wojska moskiewskie skapitulowały wobec polskiej odsieczy. Odsieczą dowodził hetman Krzysztof Radziwiłł z niedawno koronowanym Władysławem IV. Trzeba tu podkreślić, iż Władysław okazał się wspaniałym wodzem. Świetnie zastosował taktykę wojskową wzorowaną na holenderskiej i szwedzkiej sztuce wojennej, czego nauczył się m.in. w czasie swego młodzieńczego pobytu na zachodzie, przede wszystkim w Holandii. Mówiła historyk Teresa Hynczewska-Henel. 340 lat temu, 4 marca 1678 roku, urodził się Antonio Vivaldi. 250 lat temu, 26 lutego, otoczony przez wojska rosyjskie Sejm uchwalił prawa kardynalne. Wśród nich wolną elekcję, utrzymanie liberum veto na sejmach, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi i nietykalność osobistą dla szlachty. W 1810 roku w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin. W metryce jego chrztu jako data urodzin widnieje 22 lutego, jednak sam kompozytor, podając dzień swoich urodzin, wskazywał na 1 marca. 26 lutego 1815 roku cesarz Napoleon Bonaparte opuścił Elbę i z oddziałem liczącym około 1000 żołnierzy wylądował na południu Francji. Był to początek tzw. studni Napoleona. Od 91 lat Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski. 100 lat temu. 26 lutego dowódca polskiego pierwszego korpusu, generał Józef Dowbor-Muśnicki, otoczony przez przeważające siły bolszewickie, zawarł porozumienie z Niemcami i uznał zwierzchnictwo Rady Regencyjnej. 27 lutego w brytyjskiej Izbie Gmin minister spraw zagranicznych Lord Arthur Balfour opowiedział się za zwrotem przez Niemcy wszystkich ziem zabranych Polsce. Jednocześnie Komitet Narodowy Polski został powiadomiony, że Wielka Brytania nie uzna żadnego pokoju, który odnosiłby się do Polski bez uprzedniego porozumienia się z Polakami. Monitor Polski w numerze z 28 lutego zawiadamia o powołaniu tzw. prowizorium rządowego Ponikowskiego. Jak już z tekstu postanowienia Najdostojniejszej Rady Regencyjnej wynika, nastąpiło prowizoryczne obsadzenie kierownictwa poszczególnych ministeriów jako zarządzenie tymczasowe, potrzebne dla zapewnienia ciągłości toku spraw bieżących przez krótki czas, aż do chwili, w której będzie możliwe powołanie nowego gabinetu. W Kurierze Warszawskim z 1 marca czytamy: Pan Ignacy Paderewski jest przydzielony przez władze waszyngtońskie do komisji zbierającej materiały potrzebne na konferencję pokojową po wojnie obecnej. Zadaniem pana Paderewskiego jest dostarczenie informacji odpowiednich do sprawy polskiej. W tym samym numerze Kuriera zaproszenie. W Teatrze Małym doskonała, pełna nieprawdopodobnych, ale wysoce komicznych sytuacji, farsa pod tytułem Moja córeczka. Ukaże się dziś, jutro i pojutrze. Grana doskonale krotochwila ta podoba się ogólnie, czego dowodem codzienny tłok przy kasie. W niedzielę po południu po cenach znacznie zniżonych świetna, pełna sentymentu komedia Gawolta, Złota Ciocia, z paniami Mrozińską i Górską w głównych rolach. I jeszcze jedno wydarzenie, jeszcze jedna rocznica. 25 lutego 1958 roku, 60 lat temu, PRL-owski Sejm ogłosił uchwałę w sprawie obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Tam czytamy m.in. Dokumenty dziejów ojczystych świadczą, że w latach 960-966 uformowała się ostatecznie państwowość polska. Nad Wartą, Odrą i Bałtykiem okrzepła przed tysiącem lat nasza wspólnota narodowa. Czytamy w tej dość kuriozalnej uchwale. Rzecz w tym, że nie ma żadnych dokumentów z tamtych czasów o krzepnącej wspólnocie, ani o państwie, a to co wiemy to tylko tyle, że Mieszko przyjął chrzest w 966 roku. Ten fakt, jedyny zresztą z tamtego okresu, akurat został w uchwale sejmowej pominięty. Tak się zaczęła wojna komunistów z Kościołem o obchodzenie milenium w 1966 roku. Ciebie wonne bzy poczekwitały już i niepotrzebny mi blask czereśniowych złóż, bo jak zatrzymać cię, jak wytłumaczyć, gdy ojczyzna wzywa cię, zabiera ciebie. Thank you. wszystko będzie tak, jak gdyby nic, a ziemia znów wyda swój plon z czerwonych maków pachnących krwią. Historie jak z książki. Żona wyklęta. Kobieta, która kochała żołnierza niezłomnego. Prawdziwe historie. To można przeczytać na okładce najnowszej książki wydanej przez Horyzont Znak. A autorką tej książki jest Anna Śnieżko, która dzisiaj jest w naszym studiu w Trójce. Bardzo panią witam. Dobry wieczór państwu. To jest beletrystyka. Jak państwo pamiętacie, nasi słuchacze, słuchacze naszego programu, rzadko, bardzo kiedy, właściwie chyba prawie mało co było beletrystyki przedstawianej na naszej antenie, ale ta beletrystyka jest oparta na faktach. W związku z tym to jest taka książka, no też historyczna, ale w język beletrystyczny jest ubrana. Skąd to się wszystko wzięło? Niech pani powie o tej, ja wiem o tej genezie, teraz pani powie to słuchaczom. Jest to książka o babci mojego męża. O osobie, którą poznawałam przez kilka lat, zanim opowiedziała mi tą swoją historię. Która najpierw, zanim się zetknęłam z jej historią, zafascynowała mnie jako człowiek. I w pewnym momencie, kiedy dowiedziałam się o jej losach, bardzo chciałam te losy zaprezentować, przekazać, po prostu, żeby ludzie wiedzieli, jakie były czasy i jakie były osoby w tych czasach, jakie postawy różnego rodzaju. I stąd właśnie pomysł na książkę beletrystyczną. Czy było to tak, że to niedawno opowiedziała babcia o tym państwu, pani, nosiła to w sobie długo, czy raczej opowiadała przez całe życie, czy raczej znajomość pani z babcią, a dopiero pani wzięła za chwilę późno? Znaczy, rodzina wiedziała, znała tą historię, chociaż nie opowiedziała tego swojej córce od razu, córce urodzonej w więzieniu. Nie opowiedziała jej, kim był jej ojciec od razu. W momencie, kiedy córka dorosła, dowiedziała się całej tej historii. Ja dowiedziałam się po kilku latach po wyjściu za mąż. Nie powiedziała mi tego od razu. Mój mąż mi nadmieniał, że babcia była więźniem stalinowskim i że warto by było, żeby tą historię ktoś spisał. Natomiast same rozmowy moje z babcią trwały przez 3 lata, kiedy już zdecydowała się mówić, ponieważ mówiła po kawałku i bardzo powoli, niechętnie się otwierała. Może zaczniemy od końca. Żałuję teraz tej opowieści na pani? Nie. Czeka na nią. Bardzo, bardzo na nią czeka. Nie przeczytała jeszcze książki? Nie. Tymczasem ja już ją znam. To bardzo piękna opowieść. Jest to książka o czasach tuż powojennych. Słowo wyklęci wprowadza nas w ten czas, określa, kiedy to się dzieje. Żona wyklęta. Ona sama nie była w oddziale. Ona sama była tylko narzeczoną właściwie jednego z partyzantów, ale cierpiała tak od komunistów, jakby tam była w środku. Była i nie była w oddziale, dlatego że to ona pomagała partyzantom pakować amunicję, zakopywać ją, to ona przenosiła wieści, to ona pożyczała marynarkę, kiedy szli na akcję. Chodziło mi, że nie permanentnie, tylko to było raczej z doskoku. Nie walczyła, tak, nie, może w ten sposób. Tak, w oddziale pełniła rolę czegoś w rodzaju służby pomocniczej, natomiast nie walczyła zbrojnie. Była rzeczywiście narzeczoną jednego z partyzantów i w momencie, kiedy ukochany ginie, ją niejako wciągają do samolotu i grożą jej, że z tego samolotu ją wyrzucą. Ale na razie wypuścili ją, później wylądowali, wypuścili, bo na razie dla służb ubeckich była tylko narzeczoną partyzanta. Później, kiedy znaleziono przy nim pamiętnik, gdzie on w pamiętniku pisze, że Helenka go kochała, Helenka pomagała, bo taki był pseudonim. A Helenka to babcia. Taki był pseudonim partyzancki babci, który zresztą narzeczony jej nadał na cześć imienia swojej matki. I w tym momencie no, skojarzyli, że Helenka to babcia, która właśnie przechowywała amunicję. Może wie, gdzie jest ta amunicja, która robiła sobie zdjęcia z partyzantami, która czynnie im pomagała, przynosiła wieści i zaczęto Helenki szukać. Nie chciałbym, żebyśmy opowiedzieli całą książkę, bo ona jest koniecznie do przeczytania, ale dla zachęty, jak wyklęci stawali się wyklętymi. Tenże Władek, bohater książki, on ma różne tam pseudonimy. On ma pseudonim Pilot. Pilot, a dlatego, że chciał latać samolotem i przed wojną nawet posmakował troszeczkę. Tuż po wojnie posmakował szkoły lotniczej. On staje się w pewien sposób przez przypadek tym żołnierzem partyzantem, prawda? Właśnie niejako jego marzenie zaprowadziło go do partyzantki, dlatego że on w momencie, kiedy poszedł najpierw na kurs szybowcowy, później do szkoły lotniczej, najpierw do Polichna, potem do Pińczowa, zwrócił na siebie niejako uwagę, że jest materiałem na zdolnego lotnika. Dostaje skierowanie do wojska. Idzie do tego wojska, no bo musiał, każdy wtedy musiał. Idzie do wojska i w pewnym momencie dowiaduje się, że tych najzdolniejszych mają wywieźć na szkolenia do Związku Radzieckiego. Co nigdy nie wiadomo, co oznacza wyjazd na szkolenia do Związku Radzieckiego. Dokładnie, nie wiadomo, co to oznacza, bo oni mają blisko Ciechanów, gdzie w Ciechanowie jest obóz dla okowców, dla przeciwników ustroju komunistycznego i wiedzą o tym, że stamtąd ci ludzie są wywożeni na Sybir. Do ładów. I po prostu Władek dezerteruje. Ucieka razem z czwórką kolegów. I w tym momencie, no, mimo że próbuje się ukrywać, że próbuje coś tam jakoś przeczekać, no niestety no, nie ma już innej drogi, tylko nawiązać kontakt z oddziałem partyzanckim, w tym wypadku z oddziałem Roya. No właśnie, teraz dochodzimy do historii Roya, tego partyzanta, który jest no, jedną z ikon żołnierzy wyklętych. Obraz Roya, który jest w tej książce, jest z pani wiedzy historycznej, czy on jawi się przez inne opowieści? To jest taka, można powiedzieć, moja wizja Roya. Na pewno tutaj podstawą tej wizji była opowieść babci, która Roya bardzo dobrze znała. I go nie lubiła, pisze pani. I tam pisze, że niespecjalnie go lubiła, bo w jej oczach to był wariat. Po prostu to był człowiek niesłychanie porywczy. Więc z jednej strony na pewno podwaliną do tego była opowieść babci, natomiast z drugiej strony to było całe mnóstwo dokumentów, które przejrzałam w IPN-ie, ponieważ na temat Roya jest no, olbrzymia ilość dokumentów. Wręcz no, przedrzeć się przez to, ja dopiero gdzieś jestem 1/3 po prostu na temat samego Roya przejrzałam. Takie są ogromne ilości tego. I to się jakoś tak złożyło, że z jednej strony ta opowieść babci, z drugiej strony ta niejako własne zapiski Roya. Ich jest mało, ale są. Na przykład no, taki charakterystyczny dla Roya zapisek bardzo mi się podobał. Alina, rendezvous nad przepaścią. Takie krótkie, lakoniczne po prostu stwierdzenia, niejako charakteryzujące tego człowieka w bardzo takiej zwięzłej, wojskowej, surowej formie, że on ma świadomość, że balansuje nad przepaścią, a jednocześnie jest to rendezvous, tak obok siebie. W jakiś sposób dla mnie charakteryzuje to tego człowieka i mnie się troszeczkę, jeśli można takie literackie porównanie zastosować, to skojarzył z Kmicicem i tym sprzed nawrócenia, powiedziałabym. Nie jeden z niezłomnych chciał być Kmicicem. Alina Śnieżko jeden jest... miał pseudonim Kmicic. Dokładnie. Jeden z tych bohaterów. Anna Śnieżko jest dzisiaj naszym gościem programu Historii jak z książki. Napisała książkę Żona wyklęta, a Horyzont Znak tę książkę wydał. I ta książka może stać się teraz, może stanąć na Państwa półkach i należy ją koniecznie przeczytać. Wydawnictwo ufundowało egzemplarze tej książki. Wystarczy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i koniecznie napisać swój adres nie internetowy, a ten domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książka ma pojechać, do kogo z Państwa po przerwie. Zaraz wracamy do rozmowy. ta miłość garnie się do światła i żaden grunt nie sprawi, żeby była martwa. Za nią jak dym on pójdzie i obieca wszystko. Trawa zgina kwiaty kłaniają nisko się. To nie jest to. Będą w raju przez bramę krok, a słońce wszystkim świeci wciąż. Wie tylko Bóg, jak nogi idą, serce staje, gdy śladami stóp ich los pisał. Anna Śnieżko jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Jeszcze raz serdecznie panią witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówimy o żonie wyklętej, czyli takiej pani, a jak się okazuje, babci męża autorki naszej, która opowiedziała niesamowitą historię o swoim życiu i o życiu tak bardzo krótkim z Władkiem, tym wyklętym, z którym znała się tylko 2 lata. Ta książka jest bardzo o miłości i jak rozmawialiśmy przed chwileczką, przed anteną, pani pytała mi pierwsze wrażenie, ja powiedziałem, to jest książka miłosna. To prawda, taka miała być, dlatego że babcia do końca swojego życia, a ma w tej chwili 89 lat, w lutym skończyła 88, zaczęła 89, do końca życia tego człowieka kocha. Ona go dalej kocha, on dla niej istnieje, on jej się śni, ona z nim rozmawia, mimo że później drugi raz wyszła za mąż, też za człowieka, który zresztą przeszedł więzienie stalinowskie, więc w jakiś sposób potrafili się zrozumieć i spędzić razem życie. Ale mimo to ten Władek, ten pilot, ta pierwsza miłość, największa, zapadła jej w serce na całe jej życie. To nie są slogany, bo jak się z babcią rozmawia i na nią się patrzy, to widać, że ta kobieta go kocha, mimo upływu tylu lat. Powiedzmy, gdzie się dzieje akcja książki, gdzie się to wszystko odbywa i akcja się te odbywa, najważniejsze akcje, o których pani pisze. Akcja się odbywa głównie w Popowie Borowym, czyli gdzie mieszka Anastazja, bohaterka książki. Imiona w książce zawarte są prawdziwe. I gdzie przychodzi na kwaterę oddział pod dowództwem Roya z pilotem jako jednym z uczestników. Zresztą pilot był takim później przybocznym Roya i jego zastępcą. Także przychodzą na kwaterę i pilot poznaje, czy też popatrzyli na siebie i się w sobie zakochali. Niewiele ze sobą rozmawiali, bo nie mogli. Rozstali się na pół roku po tym spotkaniu. Ta znajomość z nim, tak burzliwa i wspaniała i gorąca, jednak skutkuje bardzo poważnymi sprawami dla babci. Najpierw próbują wziąć ślub. Niestety ksiądz jest zagrożony aresztowaniem i więzieniem, więc rezygnują z tego pomysłu. Ślubują sobie, przysięgają sobie w lesie, a później babcia zachodzi w ciążę i kiedy ginie jej ukochany, babcia jest aresztowana jako osoba, która no, działała czynnie przeciwko władzy komunistycznej i trafia do więzienia w Pułtusku. Potem jest na Rakowieckiej. Potem jest w Grudziądzu. Są jedne z bardziej takich no, tragicznych momentów tej książki. I to są, bo ona jest w ciąży przecież, tak, prawda? I to są opisy, które nie są wyssane z palca, mimo że jak napisałam w książce, oczywiście w aktach babci tego nie ma, że była bita i torturowana, ponieważ oni no, nie pisali takich rzeczy, ale to są opisy dokładnie tego, co opowiadała babcia. Na niewielu kartach tej książki, w tych momentach opisywanych w więzieniu, jak wiele postaw możemy zauważyć. Strach, przygnębienie, ból, to na jednej stronie. Tak. Postawy ludzkie. Ktoś komuś pomaga, jest tam współwięźniarka w którymś momencie z nią, która jej pomaga, wspierają się nawzajem, ale za chwilę jest współwięźniarka taka, która jest po prostu donosicielką. To wszystko na kilkunastu stronicach, tak wiele, wiele emocji. Udało się do pani napisać, przekazać, przyznaję. No, bardzo się starałam, dlatego że ja bym bardzo chciała, żeby ta historia babci poszła do ludzi. Właśnie tak jak powiedziałam na początku, dlatego wybrałam formę beletrystyczną jako bardziej taką popularną w odbiorze, ze względu na to, że można się z tej historii bardzo dużo nauczyć. Nie na darmo ja tam zaznaczam na początku, że babcia jest osobą niesłychanie radosną i pogodną. Dla mnie to było wręcz nie do uwierzenia, że człowiek, który przeszedł takie piekło, potrafi być taki serdeczny i taki pogodny, taki wesoły. To było wręcz niesamowite dla mnie. To będzie teraz cytat, dialog pomiędzy dwoma bohaterami książki, pani Anny Śnieżko. Czasem boję się, że nasza droga prowadzi tylko do mogiły, nigdzie indziej. Nie do honoru czy bohaterstwa, ale po prostu do bezimiennego grobu. Bez wspomnienia o nas, bez wylanych łez na naszym pogrzebie. Idziemy po prostu w nicość. A najgorsze, że cała nasza walka i cały wysiłek też mogą obrócić się w perzynę. Rój milczał. Ja też się boję, ale ponad mój strach przeważa poczucie obowiązku, powiedział w końcu. A nasze życie? Ono było stracone już w momencie pójścia do lasu. Teraz za późno na żale. Komuniści nigdy nie pozwolą nam wrócić do normalnego życia. Zresztą może i my sami już tego nie potrafimy. Została nam tylko walka. A jeśli ta walka jest daremna, to zginiemy za przegraną sprawę. Nie my pierwsi i nie ostatni. Lepszy ten bezimienny grób niż upodlone życie z honorami. Ten fragment byłby mocny, mógł być dla tej historii. Mhm. To znaczy historia i miłości babci. Mówimy babcia, bo już wiemy o kogo tak. Chodzi do pilota. I sprawa, o którą walczą, jest straceńcza. Czy babcia mówiła o tym, że miała to poczucie beznadziejności i związku i walki ich? To znaczy ona później, tak jak użyła tego słowa, że to było dmuchanie naprzeciwko wichury, takiego określenia używała, określając ich walkę, ale uważała z drugiej strony, że przyzwoity człowiek po prostu nie miał nieraz innego wyjścia, że takie były czasy. Zdawała sobie sprawę, że prawdopodobnie ta walka jest daremna, natomiast podejrzewam, że wtedy, mając te 19 lat, do niej to po prostu nie docierało. Ona to teraz mówi z perspektywy czasu. Natomiast wtedy do tej młodej dziewczyny to po prostu nie docierało. Dla niej to był żołnierz, bohater, wspaniały, inteligentny, który był bardzo nietypowym człowiekiem. Bo ten jego pamiętnik, który ja przeczytałam i ten, który znalazło przy nim UB i ten, który przechowuje rodzina, pokazuje obraz człowieka bardzo inteligentnego, nietypowego, wrażliwego, który się zastanawia, który po prostu zadaje pytania, który wykonuje swój obowiązek z bardzo głębokim przekonaniem, który się modli. Więc to był człowiek jak na taką polską, zwykłą wieś, mówiąc, no dość nietypowy dla babci. Więc ona po prostu widziała bohatera. Nie zastanawiała się, mając 19 lat, co będzie dalej. A ta Polska wtedy była straszna, można powiedzieć. Tak twierdzi. To jest Polska, zresztą to nie jest tylko Polska, to jest czas tuż po II wojnie światowej, a ta wojna dalej się nie kończy, jak się okazuje, bo są Sowieci, którzy w dalszym ciągu prowadzą tu wojnę. Polacy prowadzą wojnę pomiędzy sobą. To są ludzie potwornie zmęczeni, biedni, chorzy i zdemoralizowani wojną. Jak łatwo, pani też pisze, opisuje na łamach tej książki, jak łatwo strzela się do siebie, prawda? Za byle co można właściwie człowieka zastrzelić. Brałem niedawno udział w takiej dyskusji, gdzie jest mowa o tym, no, że wyklęci te strzelali do niewiast, do kobiet, do dzieci. Ale trzeba, mówiąc o tym, trzeba pamiętać o tym tle, które w tamtym się działo. Nie można przybierać dzisiejszej miary. Oczywiście, dlatego że tutaj takie dwie sceny. Pierwsza, rój, który każe rozstrzelać kobietę. Ale ta kobieta była donosicielem, bardzo skutecznym donosicielem, przez którego zginęła cała bojówka Ożyca, 12 osób. I rój ją zdekonspirował, ponieważ w momencie, kiedy rozpracowała Ożyca, UB ją skierowało do roja, rój ją rozpracował i kazał bez mrużenia oka zastrzelić, wykonać wyrok śmierci. Druga taka sytuacja to babcia, która kiedy Niemcy opuszczali już Popowo-Borowe, idzie wśród trupów. Tego nie ma w książce, bo ona mi to powiedziała już za późno, tą scenę. Idzie po prostu drogą jako mała dziewczynka wśród trupów. Więc ci ludzie ze śmiercią byli niejako otrzaskani na co dzień. To było dla nich stały element ich strasznej rzeczywistości. Natomiast jest prawdą, że ci ludzie byli zmęczeni i zdemoralizowani. Mnie zafascynowała też taka właśnie ta niejednoznaczność. Tutaj sprawa agenta Wiktora, który odegrał ogromną rolę w zdekonspirowaniu pilota. Mianowicie był to żołnierz AK. Żołnierz, który najpierw walczył w 1939 roku jako zawodowy wojskowy, potem był w AK i zostaje aresztowany, zostaje po prostu torturowany i zostaje donosicielem na końcu, bo chce żyć, chce przeżyć. Więc taka była niejako tragedia polskich losów. I tragedia tych młodych ludzi, których nazywamy wyklętymi, którzy często biją się i znajdują się w sytuacji i widzą sytuację potwornego chaosu. Jest tam opis takiej sytuacji w pociągu, kiedy Rój i reszta kolegów mówią, my jesteśmy po tej stronie, po tej dobrej stronie, my bijemy się z komunistami. I widzi w oczach taką niepewność ludzi, którzy nie mogą rozpoznać tak naprawdę, kto jest kto. Pani Anna Śnieżko próbuje nam przez te trudne czasy opowiedzieć przez historię rodzinną tamten czas o żołnierzach wyklętych, o żonie wyklętej. Bohaterką tą jest pani, która żyje i może nas słucha, ją bardzo pozdrawiamy. Anna Śnieżko była dzisiaj gościem naszego programu. Ja tylko powiem, że Żona wyklęta, ta książka, co dopiero wydana przez Horyzont Znak, jest dostępna dla Państwa. Wystarczy napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i napisać swój adres korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, do kogo wysłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się? Pytam cię o trasy sens. Czy masz w sobie tyle, by móc trwać? Na swej drodze mijasz mnie. Wiedzieć chcesz, czym możesz dalej iść. Przecież dawno nie ma cię. Spadłeś jakby. Historie jak z książki. Rozwój techniki ma kapitalne znaczenie w wielu dziedzinach życia. O czym się nie myśli, także w polskim parlamentaryzmie. Jeszcze przed II wojną światową brak elektrycznego systemu głosów i nagłośnienia sali był prawdziwym koszmarem dla prowadzących obrady. Jak dobrze mają dzisiejsi marszałkowie Sejmu i Senatu. Profesor Michał Kopczyński. Kto choć raz widział telewizyjną transmisję obrad parlamentu, ten wie, że kluczowym momentem sejmowej procedury jest głosowanie. Prowadzący obrady marszałek wygłasza sakramentalną formułkę, prosząc posłów o podniesienie ręki i jednoczesne naciśnięcie przycisku. W ułamku sekundy na świetnej tablicy pojawia się wynik. Łatwość, z jaką uzyskuje się rezultat, powoduje, że głosowanie staje się automatem. Dla zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności pracy, marszałek może zgodnie z regulaminem skrócić czas wypowiedzi chętnych do wystąpienia posłów, a także ukrócić próby parlamentarnej obstrukcji. Nie zawsze jednak tak było. W epoce staropolskiej panowała zasada jednomyślności. Aż do połowy XVII wieku była to jednak jednomyślność tylko z nazwy. Wszystko zależało od marszałka Izby Poselskiej, który mógł zignorować protesty nieznacznej mniejszości. Czasem jednak, jeśli protestujący znajdował posłów wśród nielicznej nawet grupki posłów reprezentujących ważniejsze województwa, dyskusja nad jedną sprawą wlokła się całymi dniami. A przecież termin zakończenia obrad zbliżał się nieuchronnie. W ostateczności trzeba było albo iść na ustępstwa, albo rezygnować z projektu. W połowie XVII wieku sprzeciw jednego posła umocnił się, urastając do rangi sławetnego liberum veto i co gorsza liberum rumpo. To ostatnie, liberum rumpo, oznaczało, że sprzeciw jednego choćby posła przeciw dowolnej ustawie powodował zerwanie całej sesji Sejmu i przepadek wszystkich projektów, na które już się zdążono zgodzić. Dopiero w Konstytucji 3 maja przywrócono zasadę głosowania większością. Większość zdefiniowano w ustawie o Sejmie. Nie była to jednak zwykła większość głosów, jaką dzisiaj znamy, lecz większość kwalifikowana, 2/3 lub 3/4, zależnie od rodzaju rozpatrywanej ustawy. W okresie międzywojennym nikt nie kwestionował zasady większości. Problemem okazała się jednak technika. Nie było ani elektrycznego systemu liczenia głosów, ani nawet nagłośnienia sali obrad. Zanim w 1928 roku oddano do użytku znaną nam półokrągłą salę posiedzeń Sejmu, obrady odbywały się w stołówce dawnego Instytutu Maryjskiego dla Panien. Była to długa, wąska sala o słabej akustyce. Prowadzący obrady marszałek, choć siedział nad podwyższeniu, nie widział wszystkich posłów, ci zaś często nie słyszeli przemówień, a nawet nie zdawali sobie sprawy, nad czym mają w danej chwili głosować. Co gorsza, w czasie sesji poświęconych szczególnie drażliwym zagadnieniom, posłowie z tylnych ław nierzadko zagłuszali mówców, posługując się przy tym bębenkami lub trąbkami. Kluczowe znaczenie w tej sytuacji mieli posłowie koordynatorzy poszczególnych klubów, którzy dawali znać posłom swych ugrupowań, siedzącym w tylnych ławkach, jak się mają zachować podczas głosowania. Sam akt głosowania polegał na wstaniu z miejsca na wezwanie marszałka. Sekretarze powinni liczyć głosy, ale w większości wypadków marszałek już na pierwszy rzut oka był w stanie ocenić wynik. W sytuacji, gdy wynik był niepewny, albo gdy któryś z członków prezydium zakwestionował decyzję marszałka, głosowano drzwiami. Głosowanie drzwiami polegało na tym, że posłowie opuszczali salę, a następnie wchodzili do niej przez drzwi oznaczone słowami tak lub nie. Sekretarze liczyli wchodzących. Jedynie wyjątkowo głosowano pisemnie, co zrozumiałe, bo procedura była pracochłonna. Gdy już tego rodzaju głosowanie zarządzono, posłowie wręczali sekretarzom kartki z napisem tak lub nie, a ci wrzucali je do urny, a potem zliczali. I pomyśleć, że w styczniu bieżącego roku odbyło się w Sejmie prawie 600 głosowań, w tym blisko 500 jednego dnia. Szybko i bez wysiłku, a wszystko dzięki technice. Dzieje się historia. Ukazał się nowy numer miesięcznika W sieci historii. Od razu powiem, przeciekawy numer, jak też ciekawy nie tylko dla historyków, jest tamten miesiąc, marzec 68. W numerze w związku z tym artykuły na ten temat. Między innymi Antoniego Macierewicza i felieton Piotra Zaremby, który ubolewa, że rocznica marca 68 straciła swój ogólnonarodowy charakter, że prawa i lewa strona dzisiejszej strony politycznej pragnęły ją zmonopolizować. A przecież wtedy, 8 marca, na sławnym wiecu przeciwko ZOMO stanęli razem lewicowi komandosi obok braci Kaczyńskich i wspomnianego wcześniej Antoniego Macierewicza. Też siedział za marzec jak Michnik i Kuroń. Wśród wielu artykułów w marcowym w sieci historii tekst o młodości Marii Skłodowskiej, późniejszej noblistki. Rozważania, co by było, gdyby rodzice ukochanego panny Marii, Kazimierza Żurawskiego, zgodzili się na ich romans. Przyszła Curie nie pojechałaby do Paryża, nie stała się wielką uczoną, nie byłoby radu. Zanim Maria Skłodowska stała się sławna, to artykuł w sieci historii. Też przeczytajcie. Jerzy Łazor, historyk i pracownik warszawskiego SGH, u nas już gościł, mówiąc o wspomnieniach prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. A dzisiaj poleca książkę Macieja Jaworskiego na temat historii mitu Orfeusza. Pragnę polecić Państwu książkę Nowoczesny Orfeusz. Interpretacje mitu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Książka autorstwa Macieja Jaworskiego, którą wydał w zeszłym roku Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zawsze frapowała mnie trwałość mitów. Trwałość z jednej strony rozumiana jako powtarzanie tych samych fabuł, filmy Disneya czy seriale, które do dzisiaj powstają na podstawie mitologii, a z drugiej strony żywotność mitów w literaturze, to znaczy przetwarzanie tych mitów przez kolejnych autorów. I o tym właśnie pisze Maciej Jaworski, interpretując jeden z najważniejszych mitów z perspektywy literatury, czyli mit Orfeusza, mit pierwszego poety, który wstępuje do piekieł, żeby odzyskać miłość i ostatecznie traci ją po raz drugi. Był to mit w XX wieku bardzo płodny z racji tragicznych jego wydarzeń i Maciej Jaworski pokazuje, w jaki sposób ten mit był wykorzystywany w Polsce. Znajdziemy na kartach tej książki największych polskich twórców. Jest tutaj Czesław Miłosz, jest tutaj Zbigniew Herbert, Leszek Kołakowski, wielu poetów. Jest zupełnie wspaniały poemat futurystyczny Tytusa Czyżewskiego, Wąż, Orfeusz i Eurydyka z ilustracjami przypominającymi układy scalone. Najbardziej brawurowy jednak, to jest ta część, dla której chcę Państwu tę książkę polecić. Najbardziej brawurowy jednak wywód prowadzi Maciej Jaworski, interpretując Solaris Stanisława Lema z perspektywy mitu orfejskiego. Kelvin, kosmonauta, wstępuje do piekieł Solaris, gdzie zostaje mu na jakiś czas dana ukochana ponownie, ale traci ją po raz drugi, zdradzając zakończenie książki. Także raz jeszcze polecam serdecznie, książka jest wyśmienicie napisana, bardzo dobrze opracowana od strony edycyjnej i graficznej, naprawdę warto ją przeczytać. Historie jak z książki. I w ten sposób dobiegamy do końca naszej audycji. Renata Szewczak, Gabriela Darmetko, Marek Stremecki. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy za tydzień. To już będzie marzec. A u nas jeszcze została ostatnia pozycja, czyli publicystyka, tym razem Ignacego Daszyńskiego. Co tydzień bowiem w naszym programie cytujemy jednego z ojców naszej niepodległości. A czyta jak zwykle Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dobranoc Państwu. Brześć rzucał od grudnia 1917 roku aż do lutego roku 1918 cień na całe życie polityczne Polski. W trzech mowach parlamentarnych na kole polskim, w Izbie i w Komisji Delegacji zaznaczyłem w dniach 22 i 24 oraz 25 stycznia 1918 roku moje stanowisko w sprawie polskiej. W Izbie powiedziałem 22 stycznia: nasze geograficzne, historyczne, narodowe i polityczne położenie jest tego rodzaju, że mówimy bez uszczerbku dla państwa austriackiego, co chciałbym podkreślić. Chcemy żyć w bardzo wielkiej przyjaźni z tym państwem, ale chcemy polskiego państwa i chcemy jako Polacy, jako polska część, przejść do niepodległej, zjednoczonej Polski. Kiedy wystąpiłem przeciw zachowaniu się w Brześciu głośnego generała niemieckiego Hoffmana, wówczas Niemcy austriaccy zaczęli wołać, że Niemcy nas uratowały. Odpowiedziałem natychmiast wśród ożywionej wesołości posłów: jeżeli, powiedzmy, wpadłem w wodę, a przychodzi wybawca i wyciąga mnie z wody, ale mnie nie chce puścić, lecz przytrzymuje mnie i mówi: uratowałem cię, będziesz teraz moim niewolnikiem i będziesz mi służył, to ja się modlę do Boga, niech On mnie już dłużej nie ratuje. Jeżeli nas rzeczywiście uratowano, to znaczy, że stoimy już na własnych nogach. Nie powinno się nas wtedy trzymać ciągle za kołnierz i wołać: ja cię ratuję. Uratowano nas w ten sposób, że teraz rozlega się w całym kraju krzyk wygłodzonego ludu: dosyć ratowania. Wśród szalonych przerywań ze strony niemieckich posłów krytykowałem drapieżne zamiary Ludendorffa i Hindenburga okrojenia zachodniej części królestwa. Równocześnie wynurza się w niemieckiej prasie projekt aneksjonistów, którzy stoją pod kierownictwem Ludendorffa. Projekt bezwstydnego okrojenia polskiej ziemi na korzyść niemieckiego państwa. Aneksji około 58 tysięcy kilometrów, która ma obejmować także zagłębie węglowe, Dąbrowę Górniczą. To oznacza narodowe i militarne zabezpieczenie niemieckiego państwa. To jest straszliwa metoda wywoływania nowych wojen, która musi automatycznie rozżarzać nienawiść, gdyż to nikt w świecie nie wątpi, i nie wątpicie wy także, panowie, że taki rabunek polskiej ziemi oznaczałby śmiertelną nienawiść wszystkich Polaków w świecie przeciw niemieckiemu państwu. Chłostałem oszukańcze praktyki Berlina wobec rządu polskiego, który żądał dopuszczenia go do rozpraw brzeskich, i zaprotestowałem przeciw uwięzieniu Józefa Piłsudskiego. Zakończyłem przemówienie okrzykiem: precz z okupacjami! Znieść okupację równolegle z rosyjską demobilizacją. Rzeczywiste samostanowienie polskiego ludu na podstawie Sejmu, przygotowanego przez powszechne głosowanie ludowe. W kole polskim postawiłem dwa dni później obszerną rezolucję, w której domagam się Sejmu Polskiego, bo ani regenci, ani Rada Stanu nie mają prawa reprezentować całego narodu. Tworzenie armii polskiej bez pozwolenia Sejmu jest dalszym ciągiem decyzji o Polakach bez Polaków. Niedopuszczenie Polaków do traktowania pokoju w Brześciu przejmuje Polskę obawą, że okupanci zechcą tam przemawiać w ich imieniu. Koło Polskie żąda bezzwłocznego dopuszczenia pełnomocników wszystkich trzech dzielnic do rokowań w Brześciu jako pełnoprawnych członków konferencji. Żądam dalej wycofania wojsk obu państw z królestwa i uwolnienia Polaków wywiezionych w głąb Niemiec, a w pierwszym rzędzie bohatera polskiego Piłsudskiego. Koło żąda zawarcia pokoju z Rosją, bez dzielenia narodów na części, pozostające pod różnymi obcymi rządami, a w szczególności żąda współdziałania wspólnego rządu w utworzeniu wolnego, zjednoczonego, niepodległego państwa polskiego, obejmującego ludność wszystkich dzielnic Polski. Ludowcy wnieśli rezolucję w zasadzie podobną do mojej. Tylko konserwatyści mieli jeszcze odwagę ofiarować w kole koronę polską cesarzowi Karolowi. Ignacy Daszyński.